Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle kuvvetimizi artırsın. Tevhid ehli insanlar olmayı hepimize nasip etsin. Kalplerimizde kin, gares, fesatlık bırakmasın. Nefsimize bir an olsun bırakmasın. Ve o sahabenin birbirini Allah için sevdiği gibi sevenlerden eylesin. Ve mahşer gününde Allah Azze ve Celle benim için sevişenler nerede dediğinde buradayım diye çıkan ve hesapsız cennete girenlerden eylesin. Bizleri ve neslimizi Allah Azze ve Celle aynı bu tevhid ehli insanlardan eylesin. Kardeşlerim, geçen haftaki sohbetimize devam ediyoruz. En son fısk davranışının sonu ve getirdiği davranıştaki etkenler diye kalmıştık. Ve oradan tekrar devam edeceğiz. Ve en son işlediğimiz nokta neydi? İyiliğin karşılığı iyilik, kötülüğün karşılığı da neydi? Kötülük diye bırakmıştık. Yani buradaki iyilik muamelenin karşılığı iyilik değil. Eğer hakikaten bir insan iyiye doğru gidiyorsa, hakikaten de kasıtlı olarak iyi ameller işliyorsa, bunun neticesi ikinci adımda yine bir iyilik, üçüncü adımda yine bir iyiliktir. Bu bunun testidir. Yani İnsan rastgele bir iyilik yapar. Bu hakikaten rastgele mi, kasıtlı mı? İşte dinimizin getirdiği nokta nedir? Budur. İyiliğin sevabı ondan sonra işlenen iyiliktir. Kötülüğün cezası da ondan sonra işlenen kötülüktür. Bu da fıskın sonucudur. Hayrın sonucu iyilik, fıskın, kötülüğün sonucu da neymiş? Fıskmış, daha büyük bir kötülük. Hani Haç derslerinde hatırlayacak olursanız vermiş olduğumuz bir misal var. Bir insanın, alimlerimizin dediği gibi, Allah onlardan razı olsun, bir insanın haccı mebrur olup olmadığını nereden anlarsınız? Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. Veyahut Ramazan ayının kabulünü nasıl anlarsınız? O insanın o aydan sonra, o hac ibadetinden sonraki gidişatına bakılır. Yani iyilikten, yani o farzdan sonra İyilik devam ediyor ve açılıyorsa yelpaze gibi, demek ki o insanın ameli mebrur olmuş. Onun Ramazan ayı ne yapmış? Kabul olmuştur. Kötülükten kötülüğe gidiyorsa demek ki o ibadet ne yapılmış? Onun yüzüne savrulmuştur. Allah muhafaza. İşte kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. İşleyene nispetlen günahlar hataya oranla hastalık gibidir. İnsanın direncini zayıflatır, bedenini zayıflatır ve artık fıska, günahlara, küfre karşı insan dayanıklılık ne yapamaz? Hissedemez. Aynen hasır çubuklarının örüldüğü gibi fısk amelleri ne yapar? İnsana kolay gelmeye başlar. Hangi kalpte bunu içerse artık o noktalar ne yapıyor? O insanı göçürüyor. Allah muhafaza, hadis-i şerifin devamında en sonunda aynı ters döndürülmüş bir kalp gibidir veya kırılmış bir testiye benzer ve o kalpte nedir? Artık hiçbir münkeri reddetmez. Ama aynı zamanda iyilikten ele alalım, hayırla ele alalım. Gelen her fıskı, her münkeri kalp reddediyorsa bu sefer onun yanına ne dedik? İyiliğin karşılığı iyilik, beyaz noktalar oluşur diyor. Ve hadis-i şerifin sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, o insanın kalbi cilalı taş gibi olur. yer ve gök durduğu müddetçe asla hiçbir fitne ona zarar veremez. Fitne geliyor ama giremiyor. Onun işlediği ameller, onun işlediği güzel ameller, salih ameller onu ne yapıyor? Engelleme noktasına gidiyor. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte fısk noktasında, fısk davranışların neticesi bu. Taviz, tavizi doğuruyor. Günah, günahı doğuruyor. Şeytan haramlara kapı açan birini buldu mu, o kapıdan kolay kolay ne yapmıyor? Bırakmıyor ve yakasına yapışıyor. Bakın günahların hepsi adım adımdır. Misal, İsra suresinde Allah Azze ve Celle zina etmeyin demiyor. Ne diyor? Yaklaşmayın. Sadece çıplak bir ayet değil. Başka bir yerde, hadislerde bir kadın, bir erkek kapalı kapılar ardında nikah düşen ne yapmasın? Bir arada bulunmasın. Üçüncüsü şeytandır. Birisi soruyor, peki kayınbirader o ölümdür diyor. Yani erkeğin, yani kadının, kocasının, erkek kardeşinin geliniyle, yengeyle yan yana kalması, baş başa kalmasına ne diyor? Ölümdür diyor. Allah razı olsun. Veyahut birisi soruyor, diyor ki akrabamız olan bir kadın hasta, yatağında yatıyor, dış örtüsünü giyecek halde değil, uygun bir davranışı da yok, yani kapanamaz. Teşekkürler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kocasından izin almadan ne yapmayın? Onu ziyaret etmeyin diyor. Veyahut yine devam ediyor bakın. Bir kadın dışarıya koku sürünerek ne yapmayacak? Çıkmayacak. Nikah düşen bir insanla tokalaşmayacak. Karşıdaki insanla konuşurken insanların içinde kalbine hastalık verici bir konuşmaya ne yapmayacak? Girmeyecek. Bakın bunların hepsi sınırları ne yapılmış? Konmuş. Hatta mesela bir kadınlarla tokalaşma meselesi artık o kadar yaygınlaşmış ki insanların içinde. Bakın Aleyhisselatü Vesselam bir buna örnek vereyim. Bir kadınla tokalaşmaktansa beynimin tam ortasından omuriliklere inene kadar uzun bir çivimin kafama çakılmasını yeğlerim diyor. Şuradan bir çivi çakılsa adam yaşar mı ya? Ölür değil mi? Yani ölümünü anlatıyor. İşte aynen böyledir diyor. Bir kadınla tokalaşmayı. Demek ki ya bu da ne olacak? Taviz. Taviz günahları ne yapıyor? Hafifletiyor. Bu sefer bu hafifletme ne yapıyor? Taviz, tavizi, taviz. Yani fısk fıskı. Fısk fıskı o da ne yapıyor? İyiliğin karşılığı iyilik olduğu gibi kötülüğün karşılığı da aşama aşama aşama ne yapıyor? İnsanları küfre götürüyor ki işte bu da bedeni ne yapıyor? Dirençsiz kılıyor. Müslümanı dirençsiz kılıyor. Kötü alışkanlıklar başlıyor. Günaha meyil düşüncede başlıyor. Şehvette başlıyor ve amele adımı attımı artık gerisi de ne yapıyor? Geliyor. Çünkü hadis-i şerife baktığımızda Ademoğlunun zinadan nasibi vardır diyor. Gözün ki? Bakmak. Burnun ki? Koklamak. Kulağın ki? Dinlemek. Elin ki? Tutmak. Uvzuysa o en hafifidir diyor. Ya tasdikler ya yalanlar diyor. Demek ki şiddetli olanları var. İşte Müslümanın bu gibi şeylere ne yapacak? Çok dikkat edecek ve Müslümanın kötü alışkanlıkları hep ufacık, küçücük bir şeyden başlamıştır. Yani bir düşünceden veyahut işte bir kötü arkadaştan veyahut ortamda hamd etmesi gereken, Allah'ın bir imtihanında sabretmesi gereken yerde en ufak bir isyanı veyahut kötü bir sözü onu birçok şeye ne yapmıştır? Getirmiştir. Yani burada işaret etmek istediğim noktalardan ufacık ehemmiyetsiz gördüğünüz bir yerden kötü alışkanlık girmiştir. Bu da adım adım, adım adım, adım adım fıskı hazırlamış ve sonuçta Müslüman için hiç hayırlı olmamıştır. Peki Kur'an'da bundan kurtulmanın örneğini Allah Azze ve Celle nasıl anlatıyor? Aynen bir nehirin akarken işte çalının çırpının o akan suyun önünü tıkamayla, köpükle anlatıyor. Onu aldığın zaman ne yapıyor? O daha gür akıyor. Yani şeytanın hilesi her zaman nedir? Zayıftır. Müslüman günah işleyecek. Siz günah işlemeyecek olsanız Allah sizi götürür. Günah işleyen bir kavim getirir. Onlar günah işler. Tövbe ederler. Allah da onların tövbesini ne yapar? Kabul eder diyor. Yani bu derslerin amacı fıskın kötü olduğunu anlayın. Şeytanın tuzaklarının nerelerde geleceğini bilemeyeceğinizi anlayın. Ama düştün mü? Muhakkak düşeceğiz. Ademoğluyuz. Masum değiliz. Ama tevbe kapısının bir Rab olduğunun ve ona dönerek tövbe ettiğinizde ne olursa olsun sizi affedeceğini bilmeniz gerekiyor. Onun için derslerde bunları dikkatlice dinledikten sonra fıskına devam eden insan bir Rabbin varlığını, kendisini izlediğini ve ne zaman dönerse dönsün kendisini affedeceğini ne yapsın? Bilsin. Bunun da misalini bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl veriyor? Sizin diyor çölde yolculuk yaparken bir yerde diyor konaklasanız ve diyor binitinizde de suyunuz, yiyeceğiniz olsa, uyuyup kalsanız, uyandığınızda binitiniz, suyunuz, yiyeceğiniz yok çölde. Arasanız, darasanız, bulamasanız ve umudu kesip artık bir yere çökseniz, yani artık ölmek üzere, oraya diyor içiniz geçse ve uyandığınızda binitiniz yanı başınızda olsa nasıl sevinirsiniz? İşte diyor Allah, bir kulun, günah işleyen bir kulun tövbe edip de diyor kendisine yöneldiğinde o binitini bulandan daha çok sevinir diyor. Bunlar basit misaller değil kardeşler. Veyahut denizin köpüğünce diyor günahlarınız olsa, çöldeki kumlarınızın adedi kadar günahınız olsa tövbe etseniz Allah sizi o misli ne yapar? Kucaklar diyor. Öyleyse ne tür fısk olursa olsun, ne kadar şeytan insanı hangi yönden aldatırsa aldatsın, mesela şöyle bir misal vereyim. Zina dedik deminki, bunun neticelerinden birini verelim. Bir adam Emirel Mümin'le geliyor. İşte benim kızım diyor, 3,5 sene bilerek, isteyerek, etini satarak, yani zina yaparak hayatını kazandı. Yani halk arasında fahişe dediğimiz insanlar. Şimdi diyor, daha sonra diyor ne yaptıysa Allah hidayet verdi, tövbe etti, tövbesine de sadık, dürüst, namuslu birisi diyor. Falan genç diyor şimdi ona talip. Ben ona diyor geçmişinden haber vereyim mi diyor. Ömer radıyallahu anh, Allah'ın örttüğünü sen de ört diyor. Din böyle bir şey kardeşlerim. Allah örttüyse bu mesele ne yapmıştır? Bitmiştir. Ta ki sen açana kadar. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki fıskın sonu hoş değil ama tövbe olursa Allah Azze ve Celle ne yapıyor? İnsana daha güzel hayır kapılarını açıyor. Mesela birçok büyük alimlerimiz vardır. Birçok eserlerini okuyoruz. Defalarca bunları kitaplarda görmüşsünüzdür. Hoca efendiler anlatmıştır. Kimi hırsızlığa girmiştir, kimi dağda eşkıyalık yapıyordur. Oradan bir hikmetli söz, hikmetli bir davranış neticesinde ne yapmışlardır? Hidayete ermişlerdir ve bugün İslam alimi olmuşlardır. Bunlar basit olaylar nedir? Değildir. İbret alınması gereken meselelerdendir. Yine fıskın sonuçlarından birisi dünyevi azap ve helak meselesidir kardeşlerim. Başımıza gelen herhangi bir musibet hep kendi ellerimizden işlediklerimizdendir. Yani insanın başına gelen bütün hastalık, felaket, deprem, musibetler, acılar, stres, bunalım, benzeri, hoş olmayan her durum kazandığımız günahlar sebebiyle olmuştur. Çünkü Allah Azze ve Celle yeryüzünü ne yapmıştır? Bir düzene koymuştur. Hep hayır içindedir. Ama insanların işlediği kargaşaydı, günahtı, şirk boyutuydu, İşte onun malına gasp etmesi, onun canına gasp etmesi, ihtirasları ne yapmıştır? Yeryüzünde kargaşa haline getirmişlerdir. Ve bu kargaşanın neticesinde de belalara ne yapmışlardır? Müstahak olmuşlardır. Çünkü ayeti kerime Allah Azze ve Celle ne diyor? İyilikler Allah'tandır. Kötülükler sizin kendi ellerinizden, işlediklerinizdendir. Ama neredeyse anlayamayacaklardır. Ama yaşanan yerde, yaşadığımız ortamda İslam gidip de düşünce, akli, nefsi boyuta gelince suç kimde oluyor? Hep Allah'ta. Sen verdin, sen azap indirdin, neredesin? Bunu diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle insanlara hep iyiliği veriyor. Kötülüğü işleyen de yapan da sensin. Yaratan Allah, işleyen sensin. İşte iyilikler Allah'tan, kötülüklerse insanların kendi nefsiyle. Bakın şimdi kıyamet alametlerini okuyun. Mehdi'nin hakimiyeti olduğu zamanı okuyun. Bir adam çıkacak, dünyanın bir ucundan ta öbür ucuna gidecek, zekat verecek adam bulamayacak. Niye? İyilik hakim de ondan. Kötülüğün hakim olduğunda insanlar zekat vermiyor ki. Aç kalırım veyahut param eksilir veyahut lan enayiye bak parasını yedirdi diyecekler. Veyahut adam parasını veriyor, zekatını veriyor. Adam bir şey alıyor, şunu verdim de diyor, bak gitti onu aldı. Sana ne? Sen zekatını vermekten mükellefsin. Adam ne yaparsa yapsın. Çünkü kafire bile verilir kalbi İslam'a ısınsın diye. Yolda kalmışa bile ne yapılır? Verilir. Onun için Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Demek ki kurallardan birisi kötülük yapan dünyada da bunun cezasını ne yapacak? Çekecek. Fısk sadece ölüm sonrası sıkıntılar getiren bir sapma değil, dünya hayatında da felaketlere yol açan olaylardan, belalardan bir tanesidir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine uhrevi azap ve cehenneme baktığımızda fısk davranışlarına bulaşanların varacağı yer cehennemdedir. Allah Azze ve Celle kitabında iman eden kimse fasık yoldan kim çıkan kimseye benzer mi? Bunlar bir olmazlar. İman edip salih amel işleyenlere yaptıklarına karşılık varacakları naim cennetleri vardır. Ama fasık olanların, yoldan çıkmışların varacağı yer ateştir. Oradan çıkmak isteyişlerinin her defasında onlara bir melek gelecek diyecek ki size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Siz ne yaptınız? Yalanladık. İşte yalanladığınız o ateşe girin diyeceklerdi. İşte bu da dünyadayken sen böyle yaratmasaydın ben bunu yapmazdım. Sen bize işte kaderimizi böyle yazdın da biz de şirk işledik, şöyle ettik, böyle ettik diyenlere bu ayet reddiyedir. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Bu ateşten haber vermedi mi? Verdi. Siz ne yaptınız? Yalanladık. İşte o yalanladığınız ateşe girin diyecek diyor. Bunun bir misali Secde suresinin 18'den 20'ye kadar. Evet, Allah bizleri bu duruma düşürmesin. Salih amel işleyip naim cennetlerine o Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu mükafatına girmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Fıskın Kur'an ve sünnette bize bildirilen sembolleri vardır. Ama bu sembollere bazen çok ağırlık vermiyoruz. Dikkat de çekmiyoruz. Kur'an'da ve sünnette bir misal verildiğinde alttan mı verilir, tepeden mi verilir? Nerede? Ta tepeden değil mi? Çünkü ta tepeden verildi mi en aşağıya kadar bu ne yapar? Bu kapsar. Kur'an'daki fısk sembolüne baktığımızda ilk verilen örnek nedir? Şeytanın örneğidir. Secde et dedik. O ne yaptı? Secde etmedi diyor. Demek ki fıskın ilk simgesi itaatsizlikten iblis anlatılıyor. Yani Allah'tan gelen bir itaatta sende bir gevşeklik varsa, geri durma varsa dikkat et. Bunu ilk yapan, ilk işleyen kimdi? İblis'ti. Mesela bir secde meselesinde iblis secde etmedi. Adem ise ne yaptı? Secde etti. Böyle kurtuldu. Mesela seviş secdesi tek mi yapılır, çift mi? Adem tek secde bile yapmamıştır. Şaşırdığında mümin ne yapar? İblis tek secde bile ne yapmadı? yapmadı. Ama Adem ne yaptı? Çift secde yapmıştır. İşte ilk sembol itaatsizlikte, yoldan çıkmada iblistir. Allah onun ve avanelerin şerrinden tüm insanları, Müslümanları korusun. İkincisi ise kardeşlerim, verilen örneklerden en önemlilerinden, biz tevhid meselesini anlatırken ilk anlattığımız kavim hangisiydi? Nuh kavmi. Nasıl saptıydı Nuh kavmi? Uhuvvetten, aşırı sevgiden. Aşırı sevgi insanı ne yapar? Kör hale getirir. Eğriyi, doğruyu anlamakta ne yaparsın? Güçlük çekersin. İşte Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki müşkülatta neden başladı? Aşırı muhabbet şirki gündeme getirdi. 950 sene Nuh Aleyhisselam o kavme ne yaptı? Davet etti ama inanan bir elin parmaklarını geçmedi. Demek ki sevgi insanı ne yapıyor? Kör ediyor. Seveceksin ama orta yolu seveceksin. Allah'ı seveceksin. Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi ne yapmayacaksın? Sevmeyeceksin. O insanlar kendilerine dini anlatanı ne yaptılar? Allah'ı sever gibi sevdiler. Bir güncel örnek verelim. Mesela ayeti kerimede sen onların diyor ilahlarına diyor güzel söz söylesen onların sana güler yüzden baktığını görürsün diyor. Sen onların ilahlarına dil uzattığında onların kas katı kesildiğini görürsün diyor. Yani sert, neredeyse seni boğacaklar diyor. Aynen bugün imamları masum gören, şeyhlerini masum gören hangi grup, hangi şey olursa olsun söz söyletmeyen, onların bir hatasını, en ufak bir şeyini gündeme getirdiğinde ne yapıyorlar? Yapmadıkları hiçbir şey yok. Halbuki Ömer radıyallahu anh Allah Resulü'nden sonra en hayırlı ikinci insan değil mi? Hutbede sırtındaki kumaşın bile hesabını vermeden ne yapamıyor? Hutbesine devam edemiyor. Böyle olursa cemaat olur. Böyle olursa birlik olur. Çünkü helal belli, haram belliyse o zaman ne oluyor? Din de var. Dürüstlük de var. Namus da var. Her şey de var. Ama bunlar gittiği zaman insan kutsiyeti gündeme geldi mi sıkıntılar ne yapmıştır? Başlamıştır. Yani bunu alimlerimiz şöyle anlatıyor kardeşlerim. Şablon olarak bakmak isterseniz. Eğer birisi size davetinde, sohbetinde, herhangi bir şeyde Allah'a ve Resulüne davet ediyorsa orası nedir? İlim yeridir. Bir fırka değildir. Eğer birisi Allah'ı, Resulü yani dini değerleri malzeme yapıp da bir şeye davet ediyorsa orası nedir? Bir fırkadır. Bir fırka oluşmuştur. Orası dalalet yeridir. Oradan uzak durmak gerekir. Bunu anladınız mı? Hiçbir zaman Kur'an ve sünnet yani dini değerler malzeme ne yapamaz? Olamaz. Onlar kurtuluş vesilesidir. Aydınlık vesilesidir. Ve o insanları ne yapar? Aydınlığa götürür, kurtuluşa götürür. Ayıklar, tertemiz eder. Bir namazı düşünün, bir orucu düşünün, bir hacı düşünün vesaire. Ama bunlar malzeme olarak kullanılır da bir yer işaret edilirse o zaman bu nedir? Fırkalaşmadır ki Allah bizi de neslimizi de bu durumlardan beri buyursun. Üçüncü sembol olarak gösterilen fıskta Lut Aleyhisselam'ın kavminin işlediği fiildir. Çirkin fiillerdir ki bu da nedir? Sosyal yaşantıda insanların işleyebileceği pisliklerdendir, fısktır. İslam bunun önüne nasıl engel koymuştur? Aynı kız kardeş dahi olsa bir yatakta aralarında engel olmadan ne yapamaz? Yatamaz. Veyahut erkek kardeş, iki erkek aralarında bir engel olan olmadan bir örtü altında ne yapmasın? Yatmasın. Bakın bunlar kardeş değil mi? Kardeş. Yani kardeş bile olsa bir battaniyenin altında arada ne yapacak? Birbirine değmeyecek şekilde engel olacaktır. Dinimiz bütün günaha, şirke, küfre götürecek şeyleri ne yapmış? Kapatmış. Veyahut ayeti kerimeye bakıyorsunuz. Bir çocuk anne veya babasının yanına gireceği saatler nedir? Belli. Belli saatlerde de izin almadan ne yapmasın? Girmesin diyor. Gireceği yer neresi? Anne babasının yeri. Ama buna rağmen İslam ölçüyü ne yapmış? Koymuş. Demek ki her türlü gelecek fıskın önünü dinimiz ne yapmış? Kesmiş. Öyleyse biz dinimizi ne yapacağız? Yerinden çok güzel öğreneceğiz. Ondan sonra fıskın sembollerinden Firavun ve yandaşları gelir. Verilen örneklerde. Bu da neyin simgesidir? Yeryüzünde despotluk yapan, zorbalık yapan, insanların canına kasteden, onların elindekini almaya çalışan, insanları küçümseyen ve kendilerine itaata zorlayan insanların sembolüdür. Hani günümüzde buna diktatör mü diyorlar veyahut artık başka ne diyorlar bilmiyorum ama diktatör kelimesi herhalde bunun karşılığını buluyor. Bunlar da nedir? Fasık insanlardır. Allah'ın öfkesini üzerine çekmiş insanlardır. Ve sonları bunların hep ne olmuştur? Helak olmuştur. Ahiretteki belaları da farklı. Ve insanları kendisine itaata davet eden Firavun'un akıbeti ne yapmıştır? Hala bütün kıyamete kadar insanlara ibret olacak şekilde Allah Azze ve Celle onu ne yapmıştır? Secde halinde bırakmış. Öyle canını almış. Ve insanlar hala onu ne yapıyor? Görüp durmaktadır. Yine kardeşlerin fısk sembollerinden bir tanesi de kitap ehlidir. Onlar da ne yapmıştır? Allah'ın ayetlerini değiştirmişlerdir. Hem peygamberlerini öldürmüşlerdir. Gelen vahiyleri tahrif etmişlerdir. Bir mesela rejim meselesini hatırlayacak olursanız, zina eden erkek ve kadına ne vardır? Taşlanarak öldürülme meselesi. Bunlar zengine farklı, fakire farklı uygulamaya başlamışlar. Daha sonra buna da güç yetiştirememişler. İki tarafa da ne yapmışlar? Allah'ın indirdiğinin dışında uygulamaya başlamışlar. Veyahut Allah Azze ve Celle onlara iç yağını haram kılmış. Onlar ne yapmış? Eritmişler, satmışlar, parasını yemişler. Ne demişler ki biz iç yağı yemiyoruz ki? Yani her türlü hileyi, düzenbazlığı ne yapmışlar? Yapmışlar. Şimdi buraya kadar şöyle bir toplayalım. Peki neden anlatıyoruz biz bunları? Çünkü diyor Yahudilerden veya Hristiyanlara sizler karışı karışına, arşını arşına, pabucun pabuca denk geldiği gibi ne yapacaksınız? Aynen uyacaksınız. Hatta diyor onlardan birisi anasıyla yol ortasında zina etse benim ümmetimden de muhakkak biri çıkacak diyor. Allah muhafaza. Bu fiil maalesef Yahudi dediğimiz, bugünkü İsrail dediğimiz insanlarda maalesef bu fiil var. Hem de anayasayla tescil haline getirmişler. Misal anayasalarındaki hem de birinci sayfadaki maddelerden bir tanesini aktarayım size. Bir insanın diyor annesi vefat etse, eğer diyor evlenecekse hem evleneceği kadın hem de annesinin cinsi arzularını diyor yerine getirebilecekse evlenebilir, yoksa evlenemez diyor. Annesinin şeylerini yerine getirmesi gerekir diyor. Üçüncü sayfasındaki anayasa maddelerinden bir tanesi soru. Bir erkek diyor kendi kız kardeşiyle beraber olabilir mi? Cevap evet diyor, yalnız insanları meşgul etmeyecek şekilde kapalı kapılar ardında diyor. Bu kadar iğrenç bir topluluk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara karışı karışına, arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız diyor. Allah muhafaza bizi de neslimizi de Rabbim böyle pis işlere düşmekten beri buyursun. Bugün bakın kardeşlerim, güncel bir meseleye daha dokunmak istiyorum. Bu meseleyle alakalı. Biliyorsunuz gayrimüslimlere benzemek dinimizde ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. Kıyamet alametlerinde bizi böyle madde madde madde uyaran ne vardır? Birçok mesele vardır. Ama şu yaşamış olduğumuz şu son haftayla devam eden bir süreçte güya Müslüman olduğunu söyleyen insanların bol olduğu bir yerde ne hazırlığı var? Şimdi Ürdün gibi bir yer desem, %70'i Hristiyan olan bir yer. Avrupa gibi bir yer diyelim ki müşrikliği tescillenmiş bir yer. Burada insanlar istediğini yapabilir değil mi? Çünkü kendi bir dinidir, dini bir bayramıdır yapabilir. Peki inandığını söyleyen ve inandığı gibi yaşadığını güya söyleyen camilerin açık olduğu bir ortamda insanların bir kavme benzemek için yaptıkları yarışa ne denir? Ayette ve hadiste kim bir kavme benzemeye çalışırsa ne diyor? O da onlardandır diyor. Allah hepimizi mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın. Gayrimüslimlere benzeme ve onlarca kutsal sayılan gün ve vakitlerde onlar gibi hareket etme dinimizde kabul edilir bir olay değildir. Bu bidattır ama itikadi boyutta bir bidattır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde oradaki aynen böyle bir karnavallarına denk geliyor bayramlarına. Bu nedir diyor? İşte böyle böyle bir bayramımız. Allah size diyor iki bayram hediye etti. Birisi Ramazan ayı biter bitmez Şevval'deki Ramazan bayramı. İkincisi de Zilhicce ayındaki Kurban bayramı diyor. Bunun dışındaki bütün bayramları ne yaptın? Kaldırdım diyor. Bunu bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz. Ama kurbanı ete, Ramazan'da neye çevirdiler? Şekere. Yani anlamını bile ne yaptılar? Yitirtme yoluna gittiler. Kurban kesmeye kalktığında bugün herkes hindi kesiyor. Hiç itiraz ediyorlar mı? Cana şey yapıyorlar, yok katlediyorlar, yok bilmem ne yapıyor diyen var mı? Yok. Veyahut normal günlerde ziyafet çekiyorlar. Hiç böyle pırasayla, ıspanakla ziyafet vereni gördünüz mü siz? Ne var? Hep et ziyafeti. Bu bir hayvanın kesimi değil mi? Yani kesimi de bir katletme manasında değil mi? Güya onların mantığıyla gittiğimizde. Ama Müslümanlar bir ibadet yaptığında hemen birileri karşı çıkıyorsa demek ki bir kavim birilerine ne yapıyor? Özeniyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın onlar Noel adı altında, Paskalya adı altında ateş yakıyorlar, kadayıf yapıyorlar, mum gibi bir şeyler hazırlıyorlar ve ne yapıyorlar? İşte yumurta boyuyorlar, çörek yapıyorlar, tütsü satın alıyorlar, bebek alıyorlar, oyuncak alıyorlar, Noel Baba şeklindeki resimlerindeki şeyleri alıyorlar ve tutuyorlar. Bunlarla ne yapıyorlar? Karnaval yapıyorlar, bayram yapıyorlar. Peki gayrimüslimlerin kutsal adettiği gün, bu bayramların adedi nedir? Az mıdır? Mesela bir takvimi ele aldığımızda, yaşamış olduğumuz toplumda şurada bayram 2 mi? Mayıs ayında var. At bayramı var, çocuk bayramı var, bilmem ne bayramı var. Ondan sonra Ekim'ini al, bilmem ne bayramı var, bilmem ne bayramı. Öbüründe bitmiyor ki. Peki Müslüman olduğunu söyleyenin bayramı kaçmış? Bitti. Herkes dinini ne yapacak? Yaşayacak ve ishar edecek kardeşlerim. Şimdi bakın, böyle günlerde Allah ve Resulüne inanan kimsenin alması gereken tavır, İslam'ın tasvip etmediği hiçbir bayrama ne yapmayacak? İştirak etmeyecek. Benimsemeyecek ve aksine o gün normal bir gün neyse o şekilde ne yapacak? Hareket edecek. Bizim için mübarek gün hangi gün? Hı? Cuma günü tatil yapabiliyor musunuz? Cuma'nın önemini yitirttiler. İnsanlara ne yaptılar? Pazar kimin günü? Onların bayramı. Peki onu yaşadığımız toplulukta bayram yani tatil ilan ettiler mi? Azınlıkta güya olan topluluk tuttu. Bizim bayramımız da var dedi. Yok yarım gün, yok şey gün, bilmem ne gün. Onu da soktular mı? Onu da soktular. Peki güya Müslümanların çoğunlukta olduğu bir yerde Cuma'yı sokabildiler mi? He? Şimdi bizde mi ihlas yok? Onlarda mı ihlas var? Hangisi? Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sırf dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Yine kardeşlerim, bakın takvim esasıyla tamamen oynayarak Müslümanların yaşantısını, inancını, duygularını bozar hale getirmiş kafirler. Eğer Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi kameri aylar bizim takvim esasımız olsa, 12 ay dediğimiz, 4 mevsim dediğimiz her ay Ramazan aylarına göre ne yapacak? Devamlı dönecek. Kış ayı hiçbir zaman ocağa, şubata, marta ne yapmayacak? Gelmeyecek. Dönecek çünkü. Kameri ay böyledir. Şeytanın oyunuyla miladi ay yaparak insanları yazın her türlü küfre, kışın her türlü küfre, buna göre bayramlar icat ederek ateşperest, mecusi, zinaperest, içkiperest, kumarperest, her şeyi ne yapıyorlar? Çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Ama bakın bu Ramazan ayının her aya böyle gıdım gıdım, gıdım gıdım, gıdım gıdım gelmesi insanların hayrını ne yapıyor? Adım adım artmasına, adım adım artmasına sebep oluyor. Allah razı olsun. Bütün kardeşlere de verebiliriz. Allah razı olsun. Evet. Demek ki kardeşlerim, bir ayın bile oynanması, bir şeyin bile değiştirilmesi birçok şeyin yok olmasına sebep oluyor. Peki bizim takvimimizin, hani bunlarınkine ne deniyor? Miladi, güya İsa Aleyhisselam'ın doğumu ele alınıyor. İnsanlığın başlangıcı diyorlar. Halbuki insanlığın başlangıcı Adem Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'dan değil ki. Hadi burayı da geçtik. Peki bizim takvim esasımızın başlangıcının ne olduğunu biliyor musunuz? He? Hicret olmasın. Yani İslam'a giden adım olmasın. Sırf takvimle bile Müslümanlar silkelenip ayağa kalkabilir, biliyor musunuz? Sırf takvimle. Bir Muharrem ayı gelse, Muharrem ayının içinde olan olayları, ibadetleri insanlar yapsa birçok fısktan, günahtan ne yapılır? Kurtulur. Birçok ayın getirdiği, mesela Zilhicce'nin fazileti var. Hangimiz doğru dürüst yakalayabiliyor? Bugünkü internet dediğimiz birçok nimetlerden başlıyoruz artık 20 gün önceden, 10 gün önceden yayın yapmaya. Bakın şu ay geliyor, şu gün geliyor, şu ibadetler. Halbuki kamera aylarla amel etsek böyle bir şeye gerek var mı? Hiç gerek yok. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri sorumlu tutmasın kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle Resuluna diyor ki, sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan andolsun ki Allah sana ne bir dost ne bir yardımcı verir diyor Bakara suresinde. İlim geldikten sonra kesinlikle kavimlerin getirdiği bidattan, şirkten, küfürden Müslümanların tamamen ne yapması? Uzak durması gerekiyor kardeşlerim. Bakın doğum günü kutlama, hemen hemen biz yapmasak çocuklarımız, çocuklarımız yapmasa torunlarımız muhakkak yapıyor. Bunun bize sokulup da neticede nereye kadar geldiğimizi biliyor musunuz? Hiç araştırdınız mı doğum gününün müşkülatlarını? İslam alimlerinin bangır bangır fetvaları var. Kendi nefsim de dahil, kendi çocuklarım da yapıyor benim, torunlarım. Ne var bunda ya, sana ne olacak baba diyorlar. Şimdi bugün yılbaşı diye kimin doğum günü kutlanıyor? He? Noel diye. Bakın böyle rahatlatarak gidiliyor. Bizim kutlayacağımız ne biliyor musunuz? Cennete adımı atarsak işte o gün bizim doğduğumuz gündür. Artık ölümsüzlük yok. Çocuklarımıza verebiliyorsak bunu verelim. Ama şimdi sen verdin, ben veremediysem benim çocuğumu o bozuyor, 12'yi benimki bozuyor. 12'ni o bozuyor. Aynı bu bir ağacın, yani bir bahçenin ilaçlanıp bir bahçenin ilaçlanmamasına benziyor. Rüzgar vurduğu zaman ne yapıyor? Öbüründeki kurdu, öbürüne de ne yapıyor? Götürüveriyor. Çünkü biz sosyal bir varlığız. Fısk böyledir. Bakın kaç derstir geliyoruz ya, mani olunmadığında, hani bir kavmin helakı nedir dedik? Fısk işleyenlerle oluşmaz. o topluluktaki iyilerin o fıska mani olmadığından o topluluk batar. Yani fısk işleyenlerle değil. Bakın Lut kavmi işleyen insanların sayısı belli. Salih Aleyhisselam'ın devesini öldürenlerin sayısı belli. 10 kişiyi geçmiyor. Ama kavmin hepsi helak oldu. Niye? Çünkü o toplumdaki iyiler o fıska onların yapacağı fiili bildiği halde ne yapmadılar? Mani olmadılar. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu dinde kardeşlerim iyiliği emretme, kötülükten nehyetme müessesesi durdu mu bitmiştir. Çalıştığı yerde ışıldar. Durduğu yerde kalmıştır. Hiçbir fonksiyonu ne yapmaz? İşlemez. Onun için Allah Azze ve Celle siz birilerine bir şey anlatıp da kendinizi ihmal mi ediyorsunuz diyor. Yani hem anlat, anlattığında sana hüccet olsun, sen de uygula diyor. Ben yapamıyorum, anlatamam deme. Bu da şeytandandır. İşle, hakkında hüccet olsun. Sen de utanırsın. Birisi de sana, bak sen bize bunu dedin. Sen niye işliyorsun de, seni de hayra ne yapar? Ama kerçini, ama aksilini, ama iyiliğini. Bu davet sana ne yapar? Geri döner, hayır olarak döner. Allah kavmimizin işlediği günahlardan bizleri beri buyursun kardeşlerim. Bakın Yahudi ve Hristiyanlar bizden olmadıklarına göre onlara benzemeyi de ne yapmayacağız? Özenmeyeceğiz. Bakın bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh babasını getiriyor aleyhissalatü vesselam'a. Babam diyor Ebu Kuhafe'yi getiriyor. Bir bakıyor aleyhissalatü vesselam Ebu Kuhafe'nin sakalları bembeyaz. Götürün ne yapın? Kınalayın diyor. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar sakallarını ne yapmazlar? Boyamazlar diyor. Yani bembeyaz pirifani görünmek isterler diyor. Siz onlara ne yapın? Yani özenmeyi bırak. Muhalefet var bizde. Yani birilerinin yaptığı onların ibadetlerine özenme yok. Ne varmış? Onlara muhalefet edin. Ne yaparsa zıttını yapın diyor. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeye özenmeyin diyor. Onun için müşriklere muhalefet edin, onların yaptığının zıttını yapın diyor. Bu da kardeşlerim demek ki Yahudi ve Hristiyanlara, müşriklere dinimiz ne yapıyor? Muhalefeti emrediyor. Peki muhalefetten özenme arasındaki ince farkı anladınız mı? Mesela ben bazen sabah namazlarında bir dua atıyorum. Hiç dikkat ettiniz mi? Allah Resulü'nün bir duası var. Yani birçok duası var aleyhissalatü vesselamın. Bir tanesi benim çok hoşuma gitti. Hepsi hoşuma gider de bu duayı devamlı atarım ben. Allah'ım diyor bugün bana bir fasığın bir ikramını nasip etme ki kalbim ona ne yapmasın? Meyletmesin. Kardeşler basit bir olay değil bu. Bir fasığın, bir mücrimin, bir kafirin seni kandırmak için bir hediyesi, bir ikramı ona karşı senin artık iyi niyet beslemene sebep oluyor. Ama ondan uzak durursan, tavrını koyarsan, sırf davet yolunu açık tutarsan ona karşı duyacağın hiçbir şey yok. Bunlar bizi nasıl kandırıyor? Bakın bir Noel diye bir yılbaşı. Zina var mı? Var. Göz zinası hatta hesabı yok. Çalgı, içki, kumar, bütün bu zulümler var mı? Var. Peki bunlar haram değil mi? Bu haramları ne güzel diye bir Müslüman kutlayabilir mi? Mesela mum yakmalar, balona yakıp koymalar, mesela o havai fişek mi diyorsun, göğe atış yapmalar, bunların hepsi mecusilerin, ateşperestlerin ve tamamen müşriklerin adetleri. Müslümanın bu tür hareketlerden tamamen ne yapması? Uzak durması gerekiyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Dinimize kulak veren, onun emir ve nehiylerini hayata geçiren samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ömer radıyallahu anh'ın almış olduğu çok güzel kararlar vardır. Kendisinin emirel mümininken verdiği emirleri hiç okudunuz mu? Yahudi ve Hristiyanlar bak onun tabiyetinde yaşarlardı. Bir tanesi Müslüman ismi çocuğuna koyamazdı. Bir tane kadın Müslüman kadını gibi ne yapamazdı? Giyinemezdi. Neden? Hiç düşündünüz mü? Çünkü Yahudidir, Hristiyandır muhakkak bir yerde ne yapacak? Yanlışlar yapacak. Müslüman kadını da aynı duruma düşürecek. Veyahut isimleri Müslüman ismi koyacak, tutacak bir Müslüman kadın alacak. Veyahut bir Müslüman gence Müslüman diye kızını verecek ve onu ne yapacak? İfsad edecek. Bitmedi. Yahudi ve Hristiyanlar kendi dinleriyle alakalı bayramları alenen, açıktan, kesinlikle kutlayamazlardı. Yasaktı. Müslümanlar da özenir, bu günahı işler diye Ömer onlara ne yapmıştı? Yasak koymuştu. Görüyor musunuz feraseti, ileriye dönüklüğü? Çünkü günah alenen işlendiğinde muhakkak satıcısını bulur, alıcısını bulur. Anlatabildim mi? Alenen işlenen bir günah ama zayıf insan, ama çocukları, ama bilgisizleri ne yapar? Kendisine çeker. Ama kapalı kapılar ardında yapılıyorsa, işte kilisesinde yapıyorsa, kendi havrasındaysa zaten oraya kendilerinden başkasını ne yapmazlar? Sokmazlar. Korkudan yine sokmazlar. Allah bizlere hayır versin. Ömer gibi düşünen insanların sayısını içimizde artırsın. Evet, yine Ömer radıyallahu anh tabiatına şunları nasihat ederdi. Dinleriyle ilgili konularda Allah düşmanlarından uzak durun. Zira Allah'ın gazabı hep onların üzerine iner de iner diyor. Allah ondan razı olsun. Bak, ikinci nasihatı da bu yönlü. Onlardan uzak durun. Çünkü hani bir hadis-i şerifte ne diyor? Lokman oğluna şöyle nasihat ediyor diyor. Oğlum, ilim meclislerinden ayrılma. İlmin varsa dinlenir. Cehaletin varsa giderilir. Dahası Allah için insanların bir araya gelmesinden dolayı Allah onlara rahmet eder. Sen de ondan nasibini alırsın. Sakın diyor cahillerin meclisine gitme. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cahilliğini artırırlar. Dahası Allah'ın gazabına uğrarlar. Sen de onlardan nasibini ne yaparsın? Alırsın diyor. Hatta bir rivayette aleyhissalatü vesselam seferden gelirken bir yerde konuyor kardeşler. Ve orada da sabah namazı da kaçıyor. Sonra diyor ki bu neresi? Falan belde. Beldelerden neresi? Şurası. Ha, bu falan kavmin helak olduğu yer diyor. Hemen başını örtüyor. Hemen buradan uzaklaşın diyor. Suları dökün. Hamur falan yapmışlar. Onları develere yedirin diyor. Çünkü burası helak olan bir kavmin olduğu yer. Buradan diyor ağlamaklı çıkın. Yani ağlayamıyorsanız ağlamaklı çıkın diyor. Bakın, daha önce helak olan bir kavmin olduğu yer. Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı davranışa bak. Dört kitapta lanetlenen bir kavme, kavmimizin özenmesine bakın. Şimdi belaya müstahak olan, belanın yağdığı insanlara özenmek mi gerekir, yoksa araya set koymak mı gerekir? Hangisi? Demek ki set koyup uzak duracaksın ki o belada sana ne yapmayacak? Gelmeyecek kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bilinmeli ki küffara benzememe konusundaki hassasiyet gösterme ferdi bir şey değil, Allah'ın emridir. Onlardan uzak durma, kafirlerin söylemlerinden, ahlaklarından, giyimlerinden, bayramlarından uzak durma, Allah'ın bize nedir? Bir emridir. Küfür demek, kalbin hasta düşmesi demektir. Onlara meyledenin kalbi hastalanır. Kalp hastalandı mı artık iyilikte, kötülükte ne yapmaz? Dinlemez. Şimdi mesela bizden bazı kesim şöyle diyor. Biz diyor yılbaşını kutlamıyoruz ki, Mekke'nin fethini kutluyoruz diyor. Veyahut alternatif olarak birileri işte yılbaşı diye hediye alıyor. Biz de diyor hediye alıyoruz. İşte ayet, hadis yazıyoruz. Biz de böyle diyor yapıyoruz. Normal davran, sönük geçsin. Doğru mu? Sönük geçsin. Bir küfrü bile icra etmek, küfrün nedir? Yayılmasına sebeptir. Onun için kardeşlerim, Allah bizlere hayır olsun, versin, hayırdan ayırmasın. Dinde olmayan, sonradan çıkarılan, itikadi olsun, ameli olsun, bidatlardan uzak durmadıkça dinimizi sahih olarak yaşamamız mümkün değil. Evet, demek ki Müslümanlar ne yapacak? Dinlerine sahip çıkacak ve müşriklere, kitap ehline, Yahudilere muhalefet edecek, dinlerinde samimi olacak, bir araya Allah için gelecek ve imanlarının gereği hareket edecek ki kurtuluşa ne yapacak? Erecek. Kişi kafirlere benzeme konusunda hataya düşen cahillerin çokluğuna, gafil alimlere ve onların hareketlerine aldanırsa o zaman kendisi de ateşe ne yapabilir? Çok rahatlıkla düşer. Büyük alimlerimizden bir tanesi Fudail bin İyad, Allah kendisinden razı olsun. İki cümlelik şöyle bir nasihat etmiş. Ben de size onu seçtim. Yolculara az da olsa sen hak olan yoldan ayrılma. Rağbet edeni çok da olsa kötü yola sapma diyor. Anlatabildim mi? Hani bazen sorarlar. İşte 500 kişi şöyle gidiyor, yolda ayrıldı, bir kişi de şöyle ayrıldı. O ayrılan bir kişi hakta, 500 kişi ise dalalette. Hangisini uyarsın? Hak olan neyse ona uy diyor alim. Allah ondan razı olsun. Allah Azze ve Celle cömerttir, kerem sahibidir, ihsanı ve keremi boldur. Allah bizlere izzet versin, hidayetimizi artırsın, salih kulların arasına bizleri de katsın. Bizleri helak olmuş, küffarların yoluna dalmış kullarından eylemesin. Unutmayalım ki kardeşlerim, fıtri meselelerde bütün insanlar nedir? Ortaktır, muhataptır. İman meseleleri girdi mi, inanan insanlar birbiriyle ortaktır. Ama buna müşrikler de girer. Çünkü imanına zulüm bulaştıranlar vardır. Allah bizi burada birleştirsin. Tevhid, inandım diyen insanların Allah'ı fiillerinde birlediği bir yerdir. Allah Azze ve Celle bizi böyle tevhid ehli insanlardan eylesin. Kurtuluş buradadır işte. Ancak tevhid ehli ne yapacak? Cennete girecek. Allah Azze ve Celle hem fiillerinde hem de fiillerimizde birlemeyi nasip etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Fıskı, küfrü, isyanı bize tiksindirsin. İmanı sevdirsin. Ve hak yolda ayağımızı kaydırmasın. Bizlere salih, samimi insanlar, kardeşler nasip etsin. Biz sattığımızda bize hakkı tavsiye etsin. Allah da bizlere o nasihata kulak vermeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.